iets naar vijven. Goedemorgen, dit is Radio 538. Mijn naam is Martijn en ik heet je van harte welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien die beginnen straks om 6 uur. En die zorgen voor het perfecte begin van jouw dag. En die zorgen er ook voor dat Jeroen van Veen ook deze ochtend niks tekort komt. Jeroen, a.k.a. de sponsorloper, gaat zijn laatste door de weekse werkdag in, noem ik het maar even. Voor de laatste keer gaat hij 100 kilometer maken op de loopband hier in de studio. Dan is hij aan het einde van de dag op de 500 kilometer aanbeland. En die laatste 38 van de 538, die maakt hij dan aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam, wanneer we daar de 538 ochtendrun houden met z'n allen. En ja, alle superlatieven zijn al een keer gebruikt, dus misschien is het handiger en ook makkelijker dan in die zin om je dankbaarheid te uiten via de financiële weg. Want 538.nl/tikkie staat nog steeds open. Je kunt hem nog steeds steunen. Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper op zijn onmenselijke opdracht die hij zichzelf ten doel heeft gesteld. Deze ochtend dus weer heel veel Jeroen in de show en terecht. Verder blikken we, voordat het 6 uur wordt, even terug op de show van gisteren. Toen was Rudolf van Veen hier te gast om Jeroen even te voorzien van wat gezonde smoothies. Het gesprek wat Team Ochtendshow met Rudolf had, dat hoor je zo meteen. Verder werd Jeroen ook nog ondersteund door een bataljon van onze landmacht die een stukje meegelopen heeft met hem. En Bas Smit was over de vloer en die vertelde op hele emotionele wijze hoe hij en Jeroen elkaar hebben leren kennen. Dat gesprek hoor je zo meteen ook nog eventjes. En verder wil ik je meegeven dat je even op moet passen, want het wordt een onstuimige dag. Veel regen en wind, dat kan zijn weerslag hebben op de ochtendspits. Dus als je de auto nog in moet, rust eraan. Zo, dit is 538 met nu muziek van de Backstreet Boys. Quit playing games with my heart. Even in my heart, I see you're not being true to me. Deep within my soul, I feel nothing's like it used to be. Sometimes I wish I could turn back time. Impossible as it may seem, but I wish I could so bad, baby. Quit playing games with my heart. Zometeen vanaf 6 uur. De 538 Ochtendshow. Walking through the door of this old and lonely place.

Dus je hebt iedere keer hier de lopers die dan ook vertellen van... Hè, net bijvoorbeeld de heren van het bataljon. Exact. Die dan 11.000 euro mee hebben gebracht. Dat zit hier nog niet bij in. Dat zit er niet bij dat in. Dat komt zaterdag allemaal samen. Om 10:50 zaterdagmiddag gaat alles op één hoop... en dan weten we dat totaalbedrag. Dus dat is eventjes hoe de mensen dan weten hoe de stromen lopen. Maar dit geldbedrag is dus alleen wat Jeroen heeft binnengehaald... sinds door hier maandagochtend. Te gaan met zijn TikiLink. Zullen we er even een paukje onder zetten? Want nou, dit dat is... lijkt me wel. Toch wel een momentje. Jeroen, tot op heden is er, dankzij jouw geweldige prestatie... waarvan jij inmiddels over de helft bent, binnengekomen op 538.nl/tikkie... een bedrag van... 180.925 euro. Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik hoor dat nu weer... en ik krijg weer kippenvel op mijn armen... terwijl dit bedrag alweer gedateerd is, weet je wel? Want volgens mij gaan we nu onderhand richting de 3 ton. Het is niet normaal, maar er kan meer bij. Er kan meer bij, er zit geen maximum aan of zo. 538.nl/tikkie voor als je nog een paar cent hebt gevonden... in een laag sokken, vonden je een matras of zo... en je wil ze doneren, heel graag. 538.nl/tikkie. Alvast super bedankt. Dit zijn de Kings of Leon. Laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Ik laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou. Tot het eind van mij. Ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou. Tot het eind van mij. Woon in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij pa op de bank. Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En soms ga ik slecht en maar alleen hier in de leegte. Tot ik eventjes aan jou dacht. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan. Tot het eind van mij. Ik laat je niet los. Laat je niet los. Ik laat je niet gaan. Laat je niet gaan. Je blijft bij mij. Blijf bij mij. Want ik hou van jou. Tot het eind van mij. Tot het eind van mij. Dit is 538. Goedemorgen. Welkom bij het voorprogramma van de 538 ochtendshow. Straks om 6 uur de, ja, het hoofdgerecht, om het zo maar te zeggen. De hoofdmoot met Tim, Rick, Niels en Florentien. En Jeroen, die voor dag 5 gaat. Waarop hij 100 kilometer hardloopt voor het Prinses Maxima Centrum. Nog even één keer de tikkie link, want zo ben ik dan ook alweer. 538.nl/tikkie, daar kun je je relatie doen. Maar, wat misschien wel leuk is om te vertellen, want misschien wist je dat niet. Jeroen is ooit ontdekt door Bas Smit. Die twee kwamen elkaar tegen in het Prinses Maxima Centrum. Bas is namelijk al een tijd lang ambassadeur voor het centrum. En Jeroen is daar, nou ja, vanwege persoonlijke omstandigheden heel lang en heel vaak geweest. En die twee mannen hebben elkaar daar leren kennen. En daar is een bijzondere band en vriendschap uit ontstaan. En Bas Smit was gisteren in de ochtendshow aanwezig om dat nog eens een keer uit te leggen hoe dat allemaal ooit is begonnen. Inmiddels bij ons in de studio binnengekomen is ook Bas Smit. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. En je herkent hem bijna niet meer zonder skikleding. Nee. Eventjes, Bas, hoeveel weken heb jij in de sneeuw gezeten? Nou ja, heel veel. Het wordt nu papperig, maar ik heb besloten nog 2 keer te gaan. Ze noemen hem ook in sneeuw genoemd. Maar jij bent een enorme skier. Dus, ja, ik vind dat gewoon de allergezelligste tijd van het jaar. En dat skiën vind ik leuk. Ik vind dat apenskiën leuk. Ik vind alles gezellig erin. Ja, en toen dacht jij, ik vind apenskiën leuk. Ik huur de Brabant Hall af. Ja, we gaan een feestje geven. Ja. Daarover later meer. Ja. We zijn hier voor iets veel leukers. Ja, dat kun je zeggen, ja. We zijn hier voor een waanzinnige prestatie die nu al geleverd is. En hij is nog wel even bezig, onze Jeroen. Maar wat hij nu al heeft gedaan en heeft laten zien is echt buitenaards. Gisteren stapte hij hier de band af. Toen stond er 300 kilometer op de teller. En ik denk dat je inmiddels richting de 30 gaat alweer, Jeroen, vanochtend. Ja, klopt. 300, moet ik even kijken. Ja, 329. Hier. Wauw. Ongelooflijk. 329 kilometer. Hij blijft lachen, hij blijft met een smile gaan. Iedereen zit half aan de beademing als ze ernaast afstappen. Maar hij gaat fluitend door. Toen jij Jeroen 3 jaar geleden tegenkwam. Weet je wel, toen hij elke dag... Ik krijg er kippenvel van als ik aan denk. Want toen kwam daar een vader binnen die natuurlijk het allerergste wat je hebt meegemaakt, wat een vader kan overkomen. En we hebben toen een hele mooie ochtend gehad. En hij zei, ik heb eigenlijk maar 1 groot doel in mijn leven. En dat heeft hij ook prachtig omschreven in zijn boeken. Als je die niet hebt gelezen, moet je dat zeker doen. Is voorkomen voor andere ouders wat ons is overkomen en andere kinderen, dat zij niet hoeven mee te maken wat mijn kind heeft meegemaakt. En dat kan je roepen en dan kan je zeggen, ik ga dat doen en ik ga een actie doen. Maar Jeroen heeft sindsdien gewoon zijn leven gegeven voor dit. Ja. En het blijft niet even bij 1 actie van, oh, ik ga dit even doen en wat een succes en we gaan door. Nee, Jeroen gaat als een raket. En Jeroen staat hier niet voor Jeroen. Jeroen rent hier niet om te laten zien hoe knap het is dat hij 538 kilometer kan rennen. Jeroen is hier voor al die kinderen en al die ouders in Maxima. Ja, ik krijg wel tranen als ik Jeroen kijk. Ja, lekker baas. Ja, nee, ja, zo het is het echt, wel. Het is echt sensationeel. Ja, en, zo is het wel. Ja, en Jeroen wil helemaal niet de aandacht, maar hij vraagt de aandacht voor hun. En dat vind ik dus zo wijs mooi. En wat jullie hier met 538 doen en met jullie luisteraars, want we zijn een geweldig team, want Jeroen kan dit niet doen zonder jullie. Jullie kunnen dit niet doen zonder jullie luisteraars. Maar het Maxima kan ook niet zonder jullie allemaal. En dat is gewoon een feit. Want als wij dit niet met elkaar, jullie van 538, met alle luisteraars en met Jeroen dit opzetten, dan maken we die kinderen niet beter. En samen doen we dat wel. Dus we maken echt het verschil. Dus dankjewel Jeroen, dankjewel 538. En alle luisteraars van 538, u zijn niet normaal. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, zeker. Oh man, zo mooi, zo mooi. Ja, het is echt zo. Maar ja, het is ook echt zo. Het is voor al die kinderen. Het interesseert me echt helemaal niks dat ik in beeld ben of wat ook. Ik had helemaal nooit Instagram. Boeit me echt helemaal niks. Nee, het is echt waar. Ik wil er zijn voor al die kinderen. Het Maxima die er ook vandaag zijn. En hoe Bas dat net zegt. Nou, echt fantastisch man. Dankjewel, hè. We gaan ervoor. Ja. Ons eerste gesprekje was, zijn doel was om 10.000 euro in een jaar op te halen. Nou, we praten nu al door de jaren heen over miljoenen. Ja. En deze man is niet klaar. Die gaat gewoon net zo lang door totdat we die klote ziekte de wereld uitkrijgen. Nou, prachtig. Mooi verwoord ook. En wil je op de een of andere manier je steentje bijdragen, dan kan dat via 538.nl/tikkie. Je hebt net gehoord hoe belangrijk het is dat het geld daar binnenkomt. En het maakt ook echt het verschil. Echt het verschil. Echt iedere euro telt. Want mensen kunnen tikkie doen via 538.nl/tikkie. Ja. En mensen kunnen een euro doen, kunnen 2 euro doen, kunnen 100 euro doen. Ik zie iemand staan die gaat nog veel meer doen, denk ik. Ik wil de druk die opvoeren. Ja. Maar echt waar, jongens. Het komt zo geweldig terecht. Het gaat niet naar allemaal gekke dingen. We zijn daar echt bezig om al die gekke kankers de wereld uit te krijgen. De 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. 538. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Places where we go when we're gray and old. 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above. And through it all, see, I'm forsake me. I'm loving angels instead. What's up, it's Miley Cyrus, Radio 538. 538. Jouw hits, jouw 538. Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the world.